mooi trio, Cotton, Lloyd en Christian and I Go to Pieces. Wij vegen de boel hier wel weer bij elkaar in deze nieuwe aflevering van dit programma. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Wat voor wetenswaardigheden hebben we dan vanavond allemaal wel niet te bieden? Kan bijna niet missen. Natuurlijk gaat het weer over de hele corona-affaire. Die corona, daar kan je niet alleen lichamelijk ziek van worden. Je kunt er ook geestelijk door in de war raken. Er bestaan zelfs corona-depressies. Bijvoorbeeld van mensen die ineens in een heel ander soort wereldje moeten leven dan ze gewend zijn. Zonder allerlei bezoek ontvangen of bezoek brengen enzovoort enzovoort enzovoort. Maar daar schijnt wat tegen te doen te zijn en daar gaan we het dan straks maar eens over hebben. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die is zometeen ook weer van de partij uiteraard, want dat is die iedere maandag, dus waarom zou die dat vandaag niet zijn? En hij gaat een verhaaltje afsteken dat heet Je suis Samuel. Hoe dat dan in elkaar steekt, of hij inderdaad Samuel is, dat gaan we straks wel horen. Want je moet het grapje natuurlijk niet van tevoren verklappen. Nog weer verderop in het programma, dan zullen we het meemaken. Dan gaan we het hebben over de coaching van je leefstijl. Nou, daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Ik heb zelf, om daar eventueel aan mee te doen, al het nieuwe boekje van Japke D. Bauma gekocht. Dat heet dan van En hoe vind je zelf dat dat gaat? En nogmaals, dat kan daarbij nuttig zijn. Je hoort er straks meer over die coaching van de leefstijl. Nou, dat is wat er aan wetenswaardigheden allemaal voorbij komt in dit programma. Maar natuurlijk, een hele hoop muziek ook. Zoals collega Alfred Blokhuizen dat altijd noemt. Prachtige muziek. Je had zo net al een voorproefje met Colin Lloyd en Christian. En nummer 2 op ons lijstje is Randy Crawford. Take me along. I don't care where you have gone. And I don't have to know exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn to pictures of the world we might have been. People alone may go very fast, but maybe not so far. Playing alone is still solitaire. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I'm not afraid to die. Diane Adams en je hoorde Do I Have to Say the Words? Nou, wie in ieder geval iets zal gaan vertellen, hij moet niet, maar zal het wel doen, is Herman de Bruin. Helemaal met zonder mondkapje naast mij aangeschoven. Herman, zeg het eens. Een vaccin als strijdmiddel tegen corona. Hé, hey, we hadden toch nog geen vaccin, maar een psychisch vaccin, wat is dat dan? Jaap Hulsman, hij is aan de telefoon, hij is initiatiefnemer van gratis online cursus en weet daar alles van. Ik zeg gewoon Jaap, welkom. Ja, dankjewel. Een vaccin tegen corona hadden we nog niet, maar je hebt wel een psychisch vaccin ontwikkeld. Vertel. Ja, het is natuurlijk een hele rare tijd waar we in leven. Ik denk dat we allemaal met smart wachten op het vaccin. Althans, in ieder geval op een manier om door deze tijd zo goed mogelijk heen te komen. Met Mindset Academy zijn wij volop bezig met mindset. En dat is ook de reden waarom we gekeken hebben, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we een methode kunnen aanbieden waar mensen in deze tijd, waar er toch wel heel veel deuren dicht gaan, ook de deuren gaan zien die open gaan. De kansen en mogelijkheden die er ook zijn. Ja, ja. Waarbij we ons voorrichten op de mindset en eigenlijk die deuren gaan openen voor de mensen die op zoek zijn naar wat meer kansen, wat meer vrolijkheid en positiviteit. Ja, ja. Ja, en als je richt op de mindset, voor mensen die dat niet weten, wat is dat dan precies? Ja. Ja, een veelgestelde vraag inderdaad. Mindset, kijk, we zijn er continu eigenlijk mee bezig. De manier waarop we onze mind, oftewel ons brein, gebruiken. We hebben zoveel verschillende manieren om te gaan met situaties. Maar hoe ga je nou om met omstandigheden en situaties waar je in belandt? Mm-hmm. En ik heb dat zelf aan de levende lijve mogen ondervangen toen er een aantal heftige gebeurtenissen in mijn leven plaatsvonden. En ik er eigenlijk achter kwam dat de manier waarop ik er op dat moment naar keek, eigenlijk met een verkeerde bril kan ik wel zeggen, dat me niet hielp om eruit te komen. En de manier waarop ik er naar ben gaan kijken en echt de vraag ben gaan stellen, joh, hoe kan ik het ook zien? Wat kan ik hiervan leren? Welke kansen ontstaan er wel voor mij in deze situatie? Kan dat je zomaar een hele andere kant op sturen. Ja. Eigenlijk ben ik heel gericht gaan zoeken naar waar ik in wilde groeien. En zo zie je dat er ook op ieder onderwerp ontzettend veel te leren valt. En hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt. En dat geldt ook letterlijk voor positiviteit. Hoe vaker je een glimlach opzet, hoe vrolijker je wordt. Ja, ja. En ook hiermee, hè, met dit onderwerp. Wil je kansen gaan zien? Ik hoor heel veel mensen tegenwoordig, ik wil graag wat succesvoller zijn. Ga dan eens succes bestuderen. Wat komt daar dan bij kijken? Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen dan denken, ja, maar waar begin ik dan? Ja, ja. Nou, dat was voor mij ook een vraag in het begin, hoor. Ik ben, Maar daar heb je waarschijnlijk een antwoord op. Ja, daar hebben we zeker een antwoord op. Dat is uiteindelijk ook de reden waarom wij de Mindset Academy zijn gestart. Om een plek juist te creëren waar je terecht kunt om zo'n start ook te maken. Hey, maar nou hebben we het over de Boost Your Mind cursus. Dat zie ik hier staan. Is dat een cursus die je dan kan aanbevelen of zelf geeft? Ja, de Boost Your Mind cursus die hebben we ontwikkeld en in het leven geroepen, juist specifiek tijdens deze coronatijd. Mm-hmm. Daarom hebben we hem ook met de slogan het vaccin in deze coronatijd tegen angst en onzekerheid genoemd. Ja, ja. En hoe kunnen mensen dan die cursus bereiken die je geeft, die je online geeft, denk ik? Ja, je kunt hem gratis downloaden. We hebben op www.themindsetacademy.nl hebben we hem bovenaan de website staan. Je kunt hem zo raadplegen. Je vult je naam en je e-mailadres in en dan krijg je gratis toegang tot onze leeromgeving. Daar hebben we ook een jaarprogramma overigens staan. Dat is voor mensen die ook echt zo'n keuze maken om zich persoonlijk verder te ontwikkelen op heel veel vlakken. En dan hebben we het echt over geluk, over het omgaan met emoties, over succes creëren. Maar ook over bijvoorbeeld hoe je op een vrij eenvoudige manier geld kunt verdienen. Wat spiritualiteit is en hoe je dat praktisch kunt toepassen in je leven. Er zijn heel veel verschillende onderwerpen die allemaal leiden naar meer geluk en succes. Dat heel breed is natuurlijk. Ja, dat is heel breed, maar dat klinkt wel aantrekkelijk. Ja, voor mensen die ook heel aantrekkelijk. Ja, voor mensen die misschien een beetje vastlopen in de huidige situaties. Ja, ja, ja. Ja. Maar beginnen bij mindsetacademy.nl, dat is een goed uitgangspunt dus. Ja, themindsetacademy.nl, zeker. Ja. Ja. Jaap Hulsman, initiatiefnemer van de gratis online cursus. Dankjewel voor het gesprek. Heel fijn, dankjewel. Ja. Dankjewel. Bedankt voor de mogelijkheid. Graag gedaan. Sur la plage une enfant que sa mère amenait. m'avait d'abord surpris par un joli visage. Si ingénu, si fin, probablement jamais on avait vu si reposant, si sage. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Une chose intriguait, sorte d'inélégance, que cet enfant avait, sans le vouloir, la tête un peu penchée sur le cou s'inclinant. La grève en un instant avait paru glacée, et le panorama des sables enlacés, tandis que de la mer je regardais la meute, tandis que de la mer je regardais la main. Que faisait-elle pencher ou bien la recoiffant, cette frêle fillette peut-être de 10 ans. On lui mit un maillot, cela fut difficile. Chaque geste coûtait, chaque avancée fragile. Puis la mère et la fille allèrent près de l'écume, la première entendant mouiller sans trop de peine les pieds de la seconde un peu et une à une. Elle lui baigna les jambes. Dès que je la vis loin, partie dans une vague, debout sur le rivage, je m'armais de courage. Quel sort la frappe, quel est son nom, qu'a-t-elle, quel sort. Quel est son nom, qu'a-t-elle? Jusqu'à ses premiers mois, me répondit la mère. De loin, pareille aux autres, elle était identique. Elle paraissait normale, et puis soudain, dit-elle, chacun s'est rendu compte qu'elle ne mangeait pas seule. Tenue lavée, monsieur, ne le voyez-vous pas, qu'on lui passe à son pied ce qu'elle ne pourrait pas, une simple sandale qu'elle ne saurait lasser, tandis qu'on lui secoue le sable qu'elle avale. Je suis rentré nerveux, inconsolé, rageur, ne sachant le pourquoi de cette iniquité. Inquiet, je l'ai guetté, cette lointaine amie. Inquiet, je l'ai guetté, cette lointaine amie. Car je me sens moi-même aussi vite affolé, prêt à pleurer, perdu, aussi mal aguerri, hanté par tant de choses, peut-être similaires, hanté par tant de choses, peut-être similaires. Sur la plage, une enfant que sa mère amenait. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Never wanna see your face again, 'cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again, and so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on, 'cause the feelings in me, oh yes, in me, I'm burning strong. But I will never be a stepping stone, take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone, from time to time. And it would be so of me not to cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew they'd only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all, leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up. Een beetje Duffy met Steppen Stone. En daarvoor deden we het op zijn Frans met Julien Clerc. Die zag sur la plage un enfant. Zometeen dan gaan we naar onze maandagse columnist Gilles van Strien. Hij heeft een verhaaltje gemaakt met als titel Je suis Samuel. Nou, ik denk dat we daar met z'n allen wel uitkomen zometeen. Voordat we Giel het woord geven, gaan we eerst een beetje Enya. And all the light will be. And all the future prophecy. And all the waves to see the sea. And on the road. And all the moments fall in this. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Op 24 oktober was het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werd opgericht. 3 jaar later nam de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Deze verklaring toonde de macht van het Westen, met name de Verenigde Staten, na de Tweede Wereldoorlog. De inzet was niet om alleen de eigen democratieën met burgerrechten te beschermen, maar ook om deze actief te verspreiden. Belangrijkste tegenstander vormde het machtsblok van de Sovjet-Unie dat niets van de liberale grondrechten moest hebben. De Koude Oorlog was naast de machts ook een ideologisch conflict. Toen de Sovjet-dictatuur met zijn Gulag-archipel eenmaal verslagen was, stond niets meer een globale democratisering in de weg. Het liep echter anders. Niet alleen is de export van burgerrechten volledig gestagneerd, de grondrechten in de westerse democratieën zijn zelf inzet van een strijd geworden. Nieuw dieptepunt vormt de moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty. Hij werd vermoord omdat hij bij de behandeling van het grondrecht vrijheid van meningsuiting in zijn les de cartoons van Charlie Hebdo had laten zien. Notabene nadat hij leerlingen de keuze had geboden om de klas te verlaten. In Frankrijk was de reactie fel en massaal, maar in Nederland bleef het opvallend stil. Terwijl onlangs nog voor een zwarte Amerikaanse burger de dam volliep, bleef deze voor een Franse leraar angstig leeg. Samuel Paty werd doelbewust gedood door een ideologie die de burgerrechten en democratieën wil vernietigen, de politieke islam. In landen waar de politieke islam het voor het zeggen heeft, zijn vrouwen tweederangs burgers, worden homo's vervolgd en wordt er fysiek gestraft. Samuel Paty werd doelbewust even gruwelijk onthoofd als gevangenen in de beruchte IS-video's. Niet uit een geestelijke afwijking, maar door een politieke overtuiging. Een daad van grote barbaarsheid. De politieke islam vormt eenzelfde ideologische bedreiging voor onze westerse vrijheidsbeginselen als de communistische ten tijde van de Koude Oorlog. Dat de islam ook een godsdienst is, doet hier verder niets aan af. Binnen onze grondwet moet er alle ruimte voor het islamitisch geloof zijn. Maar het kan alleen een polderislam zijn, zoals ook het christendom ooit zijn plek heeft geaccepteerd. Polderislam is geen theoretisch verhaal. Dit bestaat en ontwikkelt zich. Kijk bijvoorbeeld hoe burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam opereert. Verontrustend was de reactie van onze minister van Buitenlandse Handel, Sigrid Kaag, op de moord van Samuel Paty. Ik citeer: "Ik hoop dat geen enkele docent zich door deze brute daad beperkt voelt in haar of zijn vak," gaf zij aan. Wat zou ze zelf denken? De zelfcensuur bestond al lang en rukt alleen maar verder op door deze daad. Het begrip islam komt niet één keer in Kaag's verklaring voor. Dat is toch wel bijzonder voor een atheïstische partij die haar basis heeft in de ontideologisering van onze samenleving en moderne, liberale staatsopvattingen. Binnen de partij wordt vaak wat lacherig gedaan over christenen als een geloof van een voorbije tijd. Die ervaren dit, denk ik, vaak als kwetsend. En dagelijks is er strijd met christelijke partijen over ethische kwesties, zoals levensbeëindiging. Wat bezielt Kaag dan nu om zo'n dreigende en totaal verwerpelijke ideologie in je achtertuin niet gewoon bij de naam te noemen? Je kan de politieke islam niet met een verzameling Chamberlains tot zwijgen brengen. Er is maar één oplossing: actief bijdragen aan een verdere ontvlechting van het privégeloof en de politieke ideologie. De apathie van gevestigde politieke partijen op dit gebied laat het initiatief volledig over aan de rechtervleugel. Het is slechts te danken aan de onhandigheid, ijdelheid en andere beperkingen van Baudet en Wilders dat een electorale opstand is uitgebleven. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. En de overzicht. onverschilligheid. Dit is niet mijn land. Dit land is van niemand. Niemands land. Niemands land. Dit is niet mijn land. Dit land is van niemand. Dit land is niemands land. Dit land behoort toe aan de gedachten, het wachten, het heimwee en het verdriet. Gevoeligheid verloren. Het einde bijna in zicht. Wanneer is de poëzie verdwenen? Wanneer verlieten de dichters het land? Dit is mijn land. Dit land is van niemand. Dit land is niemands land. Dit land behoort toe aan de gedachten en het wachten. Zitters van een ziel. Van een ziel. Bezitters van een ziel. Dit is niet mijn land. Dit is niet mijn land. Dit land is van niemand. Dit land is niemand. Zitters van een ziel. Aan de bezitters van een ziel. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I'm En dan geef je maar geen antwoord. The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Daarvoor deden we het op z'n Hollands met Frank Boeien. En aan de bezitters van een ziel heette dat nummer. Wat misschien ook wel uit je ziel komt, dat is je leefstijl. Is dat altijd wel de beste? Nou, ik geloof niet dat ik helemaal deskundig ben op dat onderwerp. Maar over dat onderwerp gaan we zometeen meer horen. In ieder geval, één ding is daarbij wel duidelijk. En dat is No One Can. Je hoort Marillion. Ik zei het zo net al even, de band die heet Marillion en het nummer dat heet ze dan weer op zijn beurt No One Can. Inmiddels weer naast mij geschoven onze Herman de Bruin, kijk eens aan, met stropdas, colbertjasje en gepoetste schoenen. Wat zullen we nou toch meemaken, Herman? In de studio heb ik Marielle Muis als gast. Marielle, welkom. Ja. Coach ben jij en je gaat allerlei nieuwe zaken ontwikkelen, heb ik begrepen. Ja. Ik ben leefstijlcoach. Mm-hmm. En vanaf november ga ik met groepen starten voor leefstijlcoaching. En dat wordt vergoed door de zorgverzekering. Oh, dat is wel heel belangrijk, denk ik. En dat is een... mensen met overgewicht kunnen deelnemen aan een heel traject. Tweejarig traject. Dat bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten. En allemaal mensen met overgewicht of op weg naar suikerziekte op of weg die obesitas? Mensen die een gezonde leefstijl willen ontwikkelen. Dat zijn vaak mensen die al een paar keer geprobeerd hebben om af te vallen. Mm-hmm. Dat gaat dan een tijdje goed en dan stoppen ze met het dieet en dan komen ze weer aan en zelfs vaak meer. Ja. En waarom zou het bij jullie dan wel goed gaan? Ja, in het 2-jarig traject gaan we vooral aandacht besteden aan gedragsverandering. En dat is het veranderen van je ongezonde gewoontes, zeg maar. Maar een 2-jarig traject is wel erg lang of is dat uniek voor jullie? Nou, dat is een traject wat vorig jaar gestart is volgens bij de zorgverzekering. Ze hebben een aantal pilots gedraaid met een aantal groepen. En er worden hele goede resultaten gehaald. Ja, ja. Want je gaat binnenkort daarmee beginnen? Of? Ja. 2 november ga ik starten met de eerste groep. Ik ben ondertussen nu bezig met intakegesprekken met mensen die daaraan willen deelnemen. En hebben we het over een groep? Kan dat op dit moment? Ja, dat kan. Ik heb een ruimte gehuurd bij Kader 40 en die ruimte garanderen ze mij. En dat heb ik ook bekeken. Iedereen op 1,5 meter afstand. Ja, ja. En als het zo blijft, kan dat doorgaan. Hè? Je mag een groepsgrootte van max 30 personen binnen hebben. Mm-hmm. Dus het kan. En ik ga de groepen niet te groot maken. En wel zorgen dat je goed langs elkaar heen. We gaan geen enkel risico nemen. En dat moet ook een beetje individueel zijn, denk ik. Als je een groep hebt, kan het nog wel eens zijn dat iemand ertussenuit valt. Of valt dat wel mee? Dat hoop ik niet. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar hoe kleiner de groep, hoe meer je mensen persoonlijk kan benaderen, denk ik. Ja, maar we hebben natuurlijk ook gedurende het jaar individuele gesprekken. Ja, de bedoeling van een groepsbijeenkomst is echt dat je ook met elkaar dingen gaat bespreken. Dat je van elkaar kan leren. Dat je wat werkvormen gaat doen. Nu moeten we even kijken hoe we dat doen met corona. Maar... Dus... Het schijnen dat de resultaten juist in de groepsbijeenkomsten heel leuk zijn. Nou ja, en daarom is het belangrijk dat er fysiek contact is. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze op mijn website kijken. www.preventie.nl. En preventie is met een Z in plaats van met een T. Oh, dat is even wennen. Maar goed, preventie.nl. Dat is mijn bedrijfsnaam. Want ik vind preventie heel erg belangrijk. Voorkomen dat we... klachten krijgen. Ja, en mensen die al klachten hebben, kunnen toch ook bij je terecht? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, ja, maar ja. Die kunnen daar wat aan doen en voorkomen dat ze... Maar soms hebben mensen het voorstadium van diabetes. En daardoor hoeven ze niet aan de medicatie, doordat ze gewoon zonder gaan leven. Dan kunnen ze beter nu komen om dat te gaan doen, dan dat ze langer wachten. Ja. Dus wat dat betreft, gewoon aan de slag gaan en jezelf verbeteren. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Mensen het zelf willen... Dat check ik in het intakegesprek of iemand echt gemotiveerd is. Want als je gemotiveerd wordt door anderen, die zeggen dat je dat moet doen, dan gaat het, is mijn ervaring niet lukken. Nee, je moet het echt wel heel graag zelf willen. En mijn bedoeling als leefstijlcoach is ook niet te vertellen wat mensen moeten doen, maar wat zou jij kunnen doen? En wat vind je leuk om te doen? Als je wil bewegen, wat past bij jou? En uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. Met hulp. En mensen, mijn ervaring is dat mensen heel goed weten wat ze niet goed doen. Ja, ja, ja. En maar wat ze willen veranderen. Maar nou nog en dat lukt ze alleen niet om het te doen. Precies. En ze roepen ook vaak, ik heb een stok achter de deur nodig. Nou, die zit hier voor me. Ja. Zo is dat. In ieder geval, leuk om dat allemaal te horen. En heel veel succes met het bedrijf. Want je gaat nu beginnen en mensen kunnen daar terecht. En, want er komen nog meer sessies. Ik krijg nog meer groepen. Ik kan 4 groepen kwijt in de ruimte. www.preventie.nl met een Z dus. Dan komt het allemaal voor elkaar. Marielle Muis, geregistreerd leeftijdscoach. Dat zeg ik er nog maar even bij, want je doet het niet vanuit een hobby, maar het is echt een beroep, hè? Ja. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes met waar je mee bezig bent. To play the games that people play. I never want to